حدیث شریف دے انما الاعمال بالنیات بے شک دا اعمال دار مدار دا پنیت ماندے یہ مسلمان چی کلے یو عمل کی یو نیک کار کی فدیکھئے اعتبار دا دنیت دا پاروی فچرت دا دنیت فدی عمل سرا دا اللہ جل جلالہ رضاوی دل پزرک ارادہ او مقصد داوی چی اللہ سبحانہ وتعالی مان فدیکار سرازی شی نو فدی عمل بانی بیا ثواب مرتب کیږي ثواب ملاویږي د عمل مقبول ګرځي او کچرته د نیت او اراده د پزړه کې د الله جل جلاله رضا نه وي بلکم کما اراده یا بلکم مقصد وي نو بیا به داسې عمل باندې ثواب نه ملاویږي ثواب پې نه مرتب کیږي او نه داسې عمل بیا مقبول ګرځي بس چې د کم نیت او اراده کړي بس د عمل همدا هغې دپاره شور